mobalinga na lingi ye alinginga teo dongo pokwanga na luka ye amola na teo na luka makambo na moni suka bolingo ngala leli venise yende etwale ya lamo pesa ngai chance mobali azonga ndako nana kosalisa ngai yo nakomi kotelengana nana kobikisa ngai yo nakomi kotelengana nana kosalisa ngai yo mama mama mama, mama. Nana kobiki sanga yo na komi mitelengano Nana kosali sanga yo mama mama mama Na komi koluka luka yo mama mama Na komi kolanda landa yo mama mama Nana komi zoba serio Nana komi yuma mama Nasili sikicha sanyo so koluka yo Nasili sikichasa nyoso koluka yeo Nakomi koluka luka koluka luka yego Nakomi kolanda landa ye kolanda yego sheri yo Bolingo ele kinga yo mama Bozo bae bae nga yo sheri Nasili sikichasa nyoso koluka ye Nasili sikichasa nyoso koluka ye Nakomi koluka luka yeo Mama mama mama na komi kolanda landa yo oh mama mama mama nana komi zoba serio nana komi yuma mama nasili sikichasa nyoso koluka yo ngana sara ninyo sheria kiminga bampangyo natuni baninga balobi sheria kaifa na ma Nakomi Panama, sheria zongi Kinshasa oh, Nakomi Kinshasa, ngana moni yete oh, Nasuka wapyo, mobali nalingi motema Nasala ninyo, bakomi kose kanga pampangyo Nasilisi Kinshasa nyoso koluka ye Nasilisi Kinshasa nyoso koluka sheri Nakomi koluka luka ye, mama mama mama Nakomi kolanda landa ye, oh mama mama mama Nana komi zoba serio Nana komi yuma mama Nasili sikichasa nyoso koluka ye Nasili sikichasa nyoso koluka ye kola na landa yo mama mama mama nana komi soba sirigo nana komi yuma mama nasini sikita sanyo sokolo kai nasini sikita sanyo sokolo kai komi koluka luka koluka luka yeo komi kolanda landa ye kolanda yeo ngana komi zoba mama oh ngana komi zoba mama yo ngana sala ninge mama nasini sikicha sanyo sokoluka ye Nasini sikicha sanyo sokoluka ye Nakomi koluka luka ye mama mama mama Nakomi kolanda landa ye mama mama mama Nana komi zoba shirio Nana komi yuma mama Nasini sikicha sanyo sokoluka ye Nasini sikicha sanyo sokoluka ye Susi motema Oh Nasini sikicha sanyo sokoluka ye Oh Nana suka wapi mama Nasini koluka luka ye mama mama mama Nakomi kolanda landa ye Oh mama mama mama Nana komi soba sheriyo Nana komi yuma mama Nasini sikicha sanyo sokoluka ye.